stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 18. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. Strażacy walczą z pożarem składowiska odpadów w Łódzkiem. Trwa sprzątanie po nawałnicy w Pile. Unijna dyrektywa dotycząca jednorazowego plastiku weszła w życie. 5 osób zostało poszkodowanych w pożarze na składowisku odpadów w Woli Łaskiej. Akcja gaśnicza trwa, sytuacja nie jest opanowana. Na miejscu jest reporter Polskiego Radia Łódź, Sławomir Cybulski. Kłęby gęstego, czarnego właściwie dymu unoszą się tutaj nad Wolą Łaską. W pobliżu, gdzie jest to składowisko odpadów, które się pali właśnie na powierzchni około 500 metrów kwadratowych, tam nikogo nie wpuszcza ani policja, ani straż pożarna. Teren jest ogrodzony, odizolowany. Właściwie tylko jednostki straży pożarnej cały czas tam dojeżdżają. W akcji bierze udział około 30 zastępów. One się wymieniają, cały czas uzupełniają wodę. Słychać było wybuchy. Słyszałem co chwilę. To chyba jakieś beczki z chemikaliami wybuchały. Tak przynajmniej mówili tutaj okoliczni mieszkańcy, którzy obserwują gdzieś tu z daleka. Zadymienie jest bardzo duże. Na szczęście chyba wiatru nie ma i cały ten dym idzie do góry. Także tutaj pomimo tego, że okoliczni mieszkańcy obawiają się o to, że dym może im zaszkodzić, to na razie ten dym nie snuje się tutaj po okolicy. Widać ten dym na wysokość kilkuset metrów, z kilkunastu kilometrów. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego apeluje jednak do mieszkańców Woli Łaskiej, aby zamknęli okna, jeśli nie muszą, nie wychodzili z domów i stosowali się do poleceń służb. W Pile trwa sprzątanie i szacowanie strat po nawałnicy, która przeszła wczoraj nad miastem. Silny wiatr w zaledwie kilkanaście minut wyrządził sporo szkód. Między innymi wyrywał drzewa z korzeniami. Jak mówi pełniący obowiązki komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile, brygadier Paweł Kamiński, strażacy cały czas wyjeżdżają do usuwania skutków nawałnicy. Najpoważniejsze zgłoszenia to było 15 uszkodzonych dachów, między innymi chociażby szkoła policji. Tutaj musieliśmy na dosyć dużej odległości ściągać dachówki. Po prostu wiaty postawiły praktycznie do pionu i groziło to, że przy kolejnych podmuchach będą spadały na przechodniów. Kilkanaście samochodów uszkodzonych przez drzewa, a najważniejsza informacja jest taka, że nikt nie ucierpiał, nie ma żadnych osób poszkodowanych. Wichura powaliła też wiele drzew w pilskich lasach. Jak mówi Rafał Cieślak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, w Pile trwa szacowanie strat. Leśnicy apelują przy tym o ostrożność podczas wypraw do lasu. Burza spowodowała znaczące szkody w pilskich lasach. Największe szkody występują na terenie Leśnictwa Zdrojowa Góra. Jest zbyt wcześnie, aby mówić o wielkości tych szkód. W tej chwili staramy się je oszacować, ale obecnie priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz udrożnienie dróg. Co najmniej do końca tygodnia ze względów bezpieczeństwa zamknięty pozostanie Park Miejski w Pile. Tam wichura powaliła i nadłamała wiele drzew. Dziś wchodzą w życie przepisy związane z unijną dyrektywą dotyczącą plastiku. Jej celem jest m.in. ograniczenie stosowania tworzyw sztucznych i zastępowania ich innymi materiałami. Najsłynniejszy nowy przepis to obowiązek fabrycznego przytwierdzania zakrętek do plastikowych butelek. Zdaniem wiceszefowej resortu klimatu i środowiska Anity Sowińskiej to dobre rozwiązania, bo nakrętki często trafiają do mórz i oceanów. Jest też problem z przetwarzaniem ich, gdy stają się odpadami. Te nakrętki są bardzo cennym surowcem i chcemy, aby one trafiały do recyklingu, a nie na składowiska czy do spalenia. Dlatego najbardziej ekologicznym rozwiązaniem jest pozostawienie tej nakrętki przy butelce i wrzucenie tej butelki razem z nakrętką do pojemnika żółtego. A kolejnym nowym przepisem unijnej dyrektywy SOP, czyli Single Use Plastics, to obowiązek sprzedaży posiłków na wynos w opakowaniach wielokrotnego użytku. Klient może przyjść do lokalu również z własnym pojemnikiem. Uważają, że państwo w sprawie nielegalnej migracji zawodzi, dlatego sami postanowili patrolować przygraniczne lasy. Na Facebooku, na profilach Narodowa Hajnówka i Inicjatywa Ochrony Mieszkańców Pogranicza pojawiły się posty informujące o akcji patrolowania lasów przez samych mieszkańców. internecie można zobaczyć zdjęcia młodych mężczyzn, którzy podczas tak zwanych spacerów po Puszczy Białowieskiej postanowili sami kontrolować, czy na polską stronę nie przedostają się migranci i zawiadamiać służby. W ten sposób chcą też utrudnić aktywistom działanie w lesie. Jak mówi Aleksandra Chrzanowska z grupy Granica, po śmierci żołnierza ugodzonego nożem przez migranta więcej ludzi nieprzychylnie odnosi się do aktywistów. Bardzo się zmieniło zachowanie w ciągu tego ostatniego miesiąca i wobec ludzi w drodze i też reakcje wobec nas, osób niosących pomoc. Czujemy też, że straciliśmy sporą liczbę takich naturalnych sojuszników. Pomysłu patrolowania lasów nie chce komentować Straż Graniczna ani miejscowe władze. Aktywiści przekonują, że w ten sposób tworzy się atmosferę przedpogromową, a lęk mieszkańców przed migrantami jest bezpodstawny. Dominika Dębska, Polskie Radio Białystok. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Studio rozbłysł ekran, to znaczy, że pierwszy gwizdek w meczu Francja-Belgia już padł i Adam Malecki włączył telewizor. Z tego, co widzę, 0-0. Choć gość Pulsu Trójki prognozował, że będzie 1-0 dla Francji. Zobaczymy. Ciekawe. Od kilku minut właśnie w 1/8 finału Mistrzostw Europy Francja gra z Belgią. Od 21:00 Portugalia zagra ze Słowenią. Jakie szanse, jak oceniają szanse reprezentacji Słoweńcy? Panuje umiarkowany optymizm. Portal Sport Club artykuł dotyczący dzisiejszego meczu zatytułował: ta Słowenia nie musi się bać wielkiego Ronaldo. Dziennikarz Jaka Kozmej pisze tam, że dzisiaj Słoweńcy mają szansę stać się kimś w najpopularniejszym sporcie na świecie. Przypomniał, że dokładnie 2 lata temu po porażce z Serbią 1-4 większość słoweńskich kibiców domagała się dymisji trenera Keka. Dziś ten sam selekcjoner jest uwielbiany za poukładanie drużyny. W artykule na stronie słoweńskiej telewizji publicznej czytamy, że na trybunach we Frankfurcie zasiądzie co najmniej 6 tysięcy kibiców z tego kraju. Dziennikarze liczą, że będzie ich jednak nieco więcej. Materiał o przygotowaniach i oczekiwaniach w historycznym, bo pierwszym meczu Słoweńców w fazie pucharowej dużego turnieju zatytułowano "Teraz jest ten moment". Piotr Piętka, Polskie Radio. A w naszej piłce wciąż niepewność dotycząca terminu meczu o Superpuchar Polski. Mieli grać 7 lipca, jednak to już nieaktualne. Jagiellonia Białystok i Wisła Kraków zagrają dopiero po eliminacjach do europejskich pucharów, do których obie drużyny przystąpią. Ucieszą się zapewne kibice siatkarscy. Wilfredo Leon będzie grał w Polsce. Reprezentant kraju na parkietach Ekstraklasy założy koszulkę w barwach Bogdanki Lublin. Cieszy się wiceprezes klubu Maciej Krzaczek. No, nie śniło nam się jeszcze parę lat temu, że taki zawodnik jak Wilfredo Leon może grać w Lublinie, w naszym klubie. Możemy się spodziewać, że będzie jeszcze większe zainteresowanie Plusligą, między innymi dlatego, że właśnie będzie grał Leon w tej lidze. Można powiedzieć, epokowy moment dla klubu, który rozwija się od 11 lat, od zera. Leon będzie występować w polskiej lidze po raz pierwszy w karierze. Ostatnio grał w Sir Safety Perugia we Włoszech. W Londynie rozpoczął się wielkoszlemowy Wimbledon. Wygrał, choć nie bez pewnych turbulencji. Jeden z faworytów, Hiszpan Carlos Alcaraz, pokonał estońskiego kwalifikanta Marka Lajala. Wynik 7-6, 7-5 i 6-2. Awans także Rosjanina Miedwiediewa, Norwega Ruda, Szwajcara Wawrinki czy Francuza Monfisa. Z turnieju pań z powodu kontuzji wycofała się Aryna Sabalenka. W drugiej rundzie jest już finalistka French Open Włoszka Jasmine Paolini. W meczu Francji z Belgią 8 minuta i 0-0. Przypominam, o 21:00 Portugalia zagra ze Słowenią, a w barwach Portugalii kto? Cristiano Ronaldo. On już jest za stary. Trzeba było to przypomnieć. Trzeba było. Zobaczymy, jak się te dzisiejsze spotkania odbędą. 0-0 cały czas w meczu Francja-Belgia, tak? Dobrze widzę? Tak, 9 minut. Ja nie mam okularów, więc nie będę. Mogę pożyczyć. Okej, dobrze, to zostawisz mi okulary, bo kolejny serwis sportowy o 21:00, jeżeli dobrze pamiętam. A ja jeszcze przypomnę Państwu o tym, co w pogodzie, chociaż wystarczy spojrzeć za okno i zobaczyć, że zachmurzenie duże, ale większe przejaśnienia się zdarzają i takie przejaśnienie właśnie teraz na Myśliwieckiej, choć poniedziałek przypominamy również burzowy, proszę na siebie uważać. Najchłodniej nad morzem 19 stopni, w Polsce centralnej 24 stopnie, na krańcach południowo-wschodnich 28 stopni, a w nocy z poniedziałku na wtorek początkowo nadal będzie burzowo na południowym wschodzie i na zachodzie kraju. Temperatura minimalna w nocy z poniedziałku na wtorek 10 stopni lokalnie w kotlinach górskich, 12 stopni na Pomorzu, 15-16 stopni w centrum i na południowym wschodzie kraju, czyli już dzisiaj nie będzie nocy tropikalnych. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I trzecią godzinę rozpoczynamy w meczu Francja-Belgia wciąż 0-0. Teraz będę co 5 minut mówiła, jaki jest wynik. Jak mi zostawisz te okulary oczywiście. 9 minut po 18. Iggy Pop, Strung Out Johnny. Świetny to album i świetny utwór, który ten album zapowiadał. Every Loser, Iggy Pop. Every Loser to ta płyta, o której mówiłam, że jest wspaniała. Została wydana w roku 2023 i Strung Out Johnny właśnie z tej płyty pochodzi. Przed godziną mówiliśmy o higienie w szkolnych toaletach. Braki niekoniecznie wynikają z nieprzygotowania szkoły, słusznie państwo przypominają. Szkoła szkole nierówna. I wiem na przykład, że w wielu szkołach dba się o to, ale też słyszałem takie sytuacje, że pomimo tego, że się dba, że jest papier toaletowy, to niestety uczniowie też niszczą. Wrzucają na przykład całą rolkę papieru toaletowego do ubikacji. Oczywiście nie chcę ubolewać nad młodzieżą, natomiast szkoła szkole nierówna, młodzież młodzieży nierówna, więc może nie tylko po stronie szkoły i organizatorów tego życia jest problem, ale też kwestia edukacji i kwestia dbania o czystość i o zachowania uczniów w toaletach. Bardzo dziękuję za ten głos. 2027 trójek. Ten numer wciąż do Państwa dyspozycji. Jeśli chodzi o mecz Belgia-Francja, to o ile mnie wzrok nie myli, to wciąż jest 0-0, ale wzrok może mnie mylić, bo redaktor Malecki nie zostawił mi okularów, a jestem starsza niż Cristiano Ronaldo i tak to właśnie, proszę Państwa, wygląda. Bitwa o Downing Street. To już zupełnie inny temat. Kwadrans po 18:00 o tej porze w tym tygodniu przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Jak popularna jest brytyjska odpowiedź na Marine Le Pen? Jak silna jest partia Nigela Farage'a, jednego z architektów Brexitu? Dziś w naszym cyklu zastanowimy się, jaką rolę odegra w tych wyborach partia Reform UK. Jest z nami oczywiście Adam Dąbrowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Adamie, Nigel Farage to przede wszystkim problem dla rządzących konserwatystów? O tak, kiedy pod koniec maja w strugach deszczu Rishi Sunak ogłaszał wybory w lipcu, a nie jak wszyscy się tu spodziewaliśmy jesienią, dużo zaryzykował. A jedno jest pewne, wkroczenie do gry Nigela Farage'a sprawiło tylko, że to ryzyko stało się jeszcze większe. Nagle konserwatyści odkryli, że muszą bronić nie tylko lewej flanki, bronić przed ofensywą Partii Pracy, ale także prawej flanki, na prawej flance Reform UK, niegdyś Brexit Party, szczególnie popularna na przykład w hrabstwie Essex. Zabieram teraz Państwa do Clacton-on-Sea, do miejsca, z którego kandyduje sam szef. No i wiele wskazuje na to, że tym razem po raz pierwszy w historii zostanie posłem. Wsiadamy w pociąg i sprawdzamy, skąd na wybrzeżu ta sympatia mieszkańców do Nigela Farage'a. Półtorej godziny od Londynu życie zwalnia. We are now approaching Clacton-on-Sea, where this train terminates. Pusta wybrzeża. Red. Pokoje bingo dla seniorów. Ogromne i głośne salony gier, tyle że w środku brakuje ludzi. Rybołówstwo, turystyka, te tradycyjne miejsca pracy zniknęły. Rodzice wiedzą, że ich dzieci albo muszą wyjechać z Clacton, albo dojeżdżać do pracy, albo też pracować na miejscu w słabo płatnych zawodach. Tłumaczy dr Michael Gogarty z samorządu w Essex. To miejsce ma na celowniku Nigel Farage. Placyk nieopodal nabrzeża. Na ławce siedzi pan Brian. Wyborcza gorączka nieco go omija. Podekscytowany nie jestem. Nie robią tego, co obiecują. Ale mój rozmówca chce dać szansę Nigelowi Farage'owi. Gdy był europosłem, wykonywał dobrą robotę. Inni nie realizują obietnic, a w jego przypadku mamy jeszcze jakąś nadzieję. Nadzieja jest tu raczej towarem deficytowym. Obok ogrodu pamięci poświęconego ofiarom I wojny światowej spotykam panią Marie. Wiem, że kobiety umierały za to, żeby mogło głosować, ale szczerze mówiąc, teraz głosowanie jest bez sensu. I tak nigdy nie dostajesz tego, co byś chciał. To jeden z 18 okręgów Essex, niebieskich, konserwatywnych, ale w połowie z nich teraz Torysi są zagrożeni. W Chelmsford wyborcy patrzą ku liberalnym demokratom. Wygląda na to, że Harlow po raz pierwszy od 14 lat zabarwi się na czerwono. To kolor Partii Pracy. A Clacton? Myślę, że Farage weźmie Clacton. Lejburzyści już odpuścili to miejsce. Jeśli teraz mu się nie uda, to nie uda mu się nigdy. Tłumaczy mi profesor Robert Ford, specjalista od elektoratów z Uniwersytetu w Manchesterze. Ale w skali kraju marsz Reform UK nieco wyhamował. Niedawno telewizja Channel 4 pokazała, jak niektórzy aktywiści Reform UK używają języka rasistowskiego i homofobicznego. Jednemu marzy się strzelanie do imigrantów. A wcześniej Nigel Farage znów mówił, że wojna na Ukrainie to efekt rozszerzenia NATO i Unii na wschód, a Kijów powinien rozmawiać z Moskwą. We Francji czy Włoszech bywa inaczej, ale w Królestwie elektorat mocno prawicowy zwykle nie czuje żadnej sympatii do Kremla. Ci ludzie uważają Putina za wroga. Nie są przyjaźni Rosji. Poza tym prasa prawicowa jest zaciekle antyputinowska i popiera Załęskiego. Farage dostanie od niej lanie. Wiele wskazuje więc na to, że zmęczone Clacton da szansę twardej prawicy, ale przynajmniej na razie należeć będzie do wyjątków. Adam Dąbrowski kontynuuje swoją przedwyborczą podróż po Wielkiej Brytanii i powróci niczym James Bond jutro o tej samej porze. Tu Trójka, 19 minut po 18. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, dać jej flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg. Leci dystans wysokich chmur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, żeby w skrzydłach puścić wiatr. Nie czekaj, nie czekaj. Nie czekaj, nie czekaj. Teraz jest najlepszy czas odczarować wróżby z kart. Do krawędzi tylko krok. Skoczysz teraz, skoczysz teraz. Nie czekaj i Barbara Wrońska, a u nas kolejny temat. 1 lipca od dziś podwyżki wynagrodzenia minimalnego i to cieszy, ale także cen prądu. Od lipca częściowo odmrożone zostały ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Limity cenowe zostały wprowadzone w czasie kryzysu energetycznego wywołanego między innymi wojną w Ukrainie, a celem tarczy energetycznej była ochrona mieszkańców przed znaczącym wzrostem kosztów życia. Dlaczego od dziś zdecydowano się odblokować ceny energii i jak bardzo wzrosną nasze rachunki? Z takimi pytaniami na ulicę Poznania ruszył Krzysztof Polasik. Państwo już dostaliście podniesione rachunki? Nie, jeszcze na starym jedzie. Jeszcze nie, czekam na niego. Ze zgrozą widzę. Tak. Czy to jest dobry moment, czy zły? To tak naprawdę jest w tym momencie pytanie, kiedy byśmy chcieli zobaczyć te podwyżki? Komentuje redaktor naczelny portalu Energetyka 24, Jakub Wiech. Bo o tym, że ceny energii elektrycznej w Polsce muszą wzrosnąć, to wiedzieliśmy już od dawna. I one w pewnym momencie musiały zostać uwolnione. Ustawodawca wybrał taki, a nie inny moment, sugerując się tym, że w międzyczasie udało się ustabilizować nieco sytuację rynkową na rynku energii w Polsce. I dzięki temu Urząd Regulacji Energetyki mógł zatwierdzić nowe nieco niższe taryfy, które jeszcze dodatkowo zostały zamrożone. Do tej pory Skarb Państwa dopłacał dostawcom energii, żeby nie tracili na zamrożeniu cen. Tak wzrost rachunków końcowych odbiorców szacuje prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin. Licząc wzrost rachunku, jaki może się pojawić odbiorcy w gospodarstwie domowym o takim zużyciu 2 MWh w ciągu roku, to jest to wzrost na poziomie około 27,5 zł. Niemniej przypominamy za każdym razem, że blisko 90% odbiorców energii elektrycznej to odbiorcy, którzy korzystają z taryfy G11, czyli jednostrefowej. Ich roczne zużycie średnio wynosi 1,8 MWh. Dla mnie to jest 30 zł dużo. Zobaczymy, jak przejdzie. Trzeba będzie zapłacić. I tu ważne zastrzeżenie. Część z odbiorców energii elektrycznej w Polsce dostała już prognozy. Tylko, że te wzrosty, które widzimy na tak zwanych rachunkach grozy, one często się po prostu nie wydarzą. Rząd dosyć późno, w zasadzie można powiedzieć, że bardzo późno, zabrał się za procesowanie ustawy. I część sprzedawców oparła swoje szacunki na jeszcze poprzednich warunkach rynkowych. Najbiedniejsi będą mogli skorzystać z bonu energetycznego. Próg dochodowy wynosi 2,5 tysiąca złotych dla singli i 1700 zł na osobę dla rodzin. Choć można mieć też wyższe zarobki, podkreśla rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska Hubert Różyk. Kiedy nasz dochód przekroczy ten próg o 5-10 zł, to o tyle właśnie zostanie obniżona kwota wsparcia. Także osoby, które dzisiaj zastanawiają się, czy będą tuż nad, czy tuż pod progiem, od razu uspokajam, Państwo dostaniecie wsparcie i to wsparcie będzie odpowiednio duże. Standardowo bon wyniesie 300 lub 600 zł. Wnioski będzie można składać od sierpnia. Jest jeszcze jedno rozwiązanie. Oszczędzanie. Zgaś za sobą światło i tyle. Po prostu. Zmywać ręcznie, ale to wtedy na wodzie leci. Nie wiem. Używać zmywarek. Światło. Czajnik na gaz, bo to taniej. Wieczorem świeczkę, bo romantyczniej. O świeczkach? Też drogie. Wszystko teraz jest drogie. Wieczorem świeczkę, bo romantyczniej. Proszę zapamiętać. Od dziś rosną także ceny gazu. Rachunki dla odbiorców taryfowych szacunkowo mają wzrosnąć o 20%. A tematem zajął się Krzysztof Polasik z Radia Poznań. A dla zainteresowanych aktualizacja piłkarska w meczu Francja-Belgia wciąż 0-0. Już dziś po 23 na naszej antenie jest specjalne wydanie pasma Ludzie. Gościem audycji będzie przewodniczący White House Foreign Press Group. O ponad 2 dekadach pracy korespondenta. O tym, jak wygląda Biały Dom od środka i jaki jest prywatnie najpotężniejszy człowiek świata. Porozmawiamy przez godzinę. Zapraszamy wspólnie ze studia przy Myśliwieckiej 357 Michał Nogaś, a z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dziś po 23. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Jak się ekscytować, to mistrzowskimi ofertami Allegro Days. Tylko do niedzieli łap promocję do minus 40% na szeroki wybór produktów z różnych kategorii. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Już prawie 18.30. A więc pora na ekonomiczne podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Po częściowym odmrożeniu od dziś obowiązują nowe ceny energii. Według wyliczeń regulatora przeciętne gospodarstwo domowe zapłaci za prąd miesięcznie około 30 zł więcej. Resort Klimatu i Środowiska informuje, że jeśli ktoś dostał zawyżoną prognozę rachunków za prąd, to może wystąpić do firmy energetycznej o korektę. Od sierpnia z kolei osoby o najniższych dochodach będą mogły wnioskować o bony energetyczne. Sopot, Gliwice i Wrocław to najzdrowsze polskie miasta pod względem dostępności i stanu mieszkań. Tegoroczny lider oferuje około 605 sztuk zasobów mieszkaniowych na 1000 mieszkańców, a zamykające pierwszą dziesiątkę Świnoujście blisko 581. Jak mówi współautorka badania Joanna Węgrzynowska, w zestawieniu awansowały miasta, w których deweloperzy wybudowali najwięcej nowych lokali, a w pierwszej dziesiątce znalazły się aż 4 miasta ze Śląska. Zabrze, Siemianowice Śląskie, Chorzów i Gliwice. Zarówno Chorzów, jak i Gliwice wypadły sporo powyżej średniej w kontekście liczby mieszkań na mieszkańca. Ponadto w Gliwicach naukowcy zanotowali także najwyższy procent wydatków na gospodarkę mieszkaniową versus wydatki ogółem. Natomiast w Chorzowie jest dosyć niski odsetek mieszkań bez podłączenia do kanalizacji. Warszawa w ostatnim rankingu najzdrowszych miast do zamieszkania spadła o 11 pozycji na miejsce 16. Do pierwszej piątki wskoczył Poznań. O dodatkowe 60 milionów złotych zwiększony został budżet programu Mój Elektryk, poinformował dziś Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pieniądze te pozwolą dofinansować mniej więcej 2000 kolejnych samochodów elektrycznych w umowach leasingu. Konsumenci w Polsce coraz bardziej zwracają uwagę na ekologiczne opakowania, szczególnie w wypadku produktów spożywczych. Najnowszy ekobarometr pokazuje, że dla 27% osób kupujących owoce i warzywa ekologiczne opakowanie jest kluczowym czynnikiem zakupowym. Wyraźnymi wyjątkami są tu jednak słodycze i napoje. Tutaj cena i jakość dominują nad ekologią. A przypomnę, że od dzisiaj przedsiębiorcy muszą oferować klientom możliwość zakupu jedzenia i napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku. Podobno przeciętny Polak urlopu nie spędza na plaży, tylko remontując mieszkanie. W ostatnich latach wysokie koszty sprawiły, że część z nas odsunęła jednak remonty na później albo ograniczyła ich zakres. Branży wykończeniowej nie służy też słabsza sytuacja w budownictwie, mówi Waldemar Rogowski, główny analityk BIK Info Monitor. Niższa liczba oddanych do użytku mieszkań, domów to mniejsze zapotrzebowanie na usługi budowlane i materiały wykończeniowe. Nie kupują ich też przeciętni Kowalscy. Statystyczny Polak remontuje mieszkanie co 5-6 lat. Jednak wysoka inflacja i ogólna słaba koniunktura w ostatnich latach sprawiła, że 2 na 5 osób odłożyło remont na później, a co trzecia ograniczyła zakres prac remontowych. Po dużych wzrostach popytu i cen niewiele więc już zostało. Teraz spada zarówno popyt, jak i ceny materiałów budowlanych. Rośnie za to zadłużenie producentów parkietów, kafli, farb czy tapet. Sesja na warszawskiej giełdzie dziś na minusie. WIG20 stracił 0,3%. Dolar kosztuje obecnie 4,02 zł, a euro 4,31. Burzowy początek tygodnia. Do 21 obowiązują ostrzeżenia 2 i 3 stopnia przed burzami na południu Małopolski, na Podkarpaciu i na południu Lubelszczyzny. Ostrzeżenia 1 stopnia z kolei na zachodzie i we wschodniej części kraju. W nocy początkowo nadal będzie burzowo na południowym wschodzie i na zachodzie, a na termometrach od 10 stopni lokalnie w Kotlinach Górskich przez 12 na Pomorzu, po 15-16 stopni w centrum i na południowym wschodzie. 26 minut pozostało do 19. W meczu Francja-Belgia wciąż remis 0-0. said it twice, now I know it could. When I looked into your eyes, for the first time I had seen the better half of me. Now I say mówiłeś się przed chwilą o cenach prądu, że ten prąd po prostu musi zdrożeć za tę megawattogodzinę. No to dlaczego w państwach zachodnich nie musi zdrożeć, jeżeli mają go o połowę tańsze? My płacimy za co? Za niekompetencje. Który z rządów po 89 roku wybudował choć jedną nowoczesną elektrownię? Żaden. 2027 trójek, pod tym numerem czekamy na Państwa głos w różnych sprawach, a wcześniej utwór Flowers, z którym Jordan Rakey przypomina, że to słowo po angielsku rymuje się z powers. Kwiaty to siła. Zapraszamy do trójki. Myślę, że można tak to zinterpretować. A my teraz wracamy do niedawnej wizyty Władimira Putina w Korei Północnej, która przynosi owoce. Jak podały rosyjskie serwisy internetowe, północno-koreański dyktator Kim Jong-un wysyła swoich żołnierzy na tereny okupowane przez Rosję. Pjongjang postanowił na początek przekazać do dyspozycji Moskwy jednostki techniczno-remontowe. Zachodni świat już wcześniej ostrzegł Rosję przed konsekwencjami wysłania przeciwko Ukrainie wojsk z państw trzecich. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Amerykański Instytut Badań nad Wojną napisał, że Korea Północna przygotowała dla Władimira Putina wojska inżynieryjne, które to na razie trudno ustalić, albo już jadą, albo już dotarły na Ukrainę, przede wszystkim do okupowanego przez Rosjan obwodu donieckiego. Informują o tym również rosyjskojęzyczne stacje państw dawnego Związku Sowieckiego. KNDR odprawi krupnomasztabne inżynierne siły. Korea Północna wyśle znaczące siły inżynieryjne na terytorium nieuznawanej republiki. Te siły nie będą brać udziału w działaniach bojowych, ale będą odbudowywać infrastrukturę w okupowanym przez Rosję Doniecku. To może się zdarzyć już w lipcu. Najpewniejsza jest informacja, że żołnierze Kim Jong-una dopiero jadą do Donbasu i dotrą tam w najbliższych dniach. W zamian Pjongjang miałby otrzymać od Moskwy około 115 milionów dolarów rocznie, jeśli wyśle tam 3 lub 4 brygady wojsk inżynieryjnych. Obecność kilku tysięcy wojskowych z Korei Północnej pozwoliłaby Rosjanom uwolnić część swoich sił zaangażowanych obecnie do różnego rodzaju działań na zapleczu i być może przerzucić ich na front. Ukraińska ekspertka Jelena Bordziłowska podkreśla, że Putin miał taki cel od wielu miesięcy i dopięcia tego planu na ostatni guzik dotyczyła jego wizyta w Pjongjangu. Sądzę, że tak jak zawsze pojechał po broń, po jakieś dostawy, które są mu nieodzowne do prowadzenia wojny przeciwko Ukrainie. Putin próbuje trzymać przy sobie państwa, które z nim sympatyzują, a Korea Północna jest mu naprawdę potrzebna dla prowadzenia wojny. Obecność północnych Koreańczyków na wojnie na Ukrainie byłaby pierwszym przypadkiem udziału w wojnie rosyjsko-ukraińskiej wojskowych z państw trzecich. Dotychczas byli tam najemnicy, ale nie żołnierze regularnej armii. Nawet Białoruś nie wysłała swoich wojsk bezpośrednio na front, choć jak mówi opozycjonista Franek Wiaczorka, dyktator Łukaszenka pomaga dyktatorowi Putinowi jak może i czym może. Rosji dobrze jest ze statusem quo, że Białoruś maksymalnie wciągnięta. Nie ma ryzyka, że białoruskie społeczeństwo zbuntuje się, bo bądź jaka próba mobilizować Białorusinów na wojnę, czy rzucić białoruską armię na wojnę przeciwko Ukrainie, to wywoła wybuch w białoruskim społeczeństwie i nawet w nomenklaturze, bo nikt nie chce umierać za Rosję. Ale na przykład co może robić Łukaszenka? Pomagać Rosji, on to robi, a on dostarcza tam, wyrabia sprzęt, broń dla armii rosyjskiej, pomaga obchodzić sankcje zachodnie. Moskwa na razie nie komentuje informacji o pomocy północno-koreańskich żołnierzy. Natomiast eksperci w Kijowie przekonują, że obecność w Donbasie północno-koreańskich wojskowych oznaczałaby przełom w trwającym od ponad 2 lat wojnie i odpowiedzią państw NATO powinno być większe zaangażowanie w tę wojnę oraz mocniejsze uderzenie Zachodu sankcjami w Rosję i Koreę Północną. A przy okazji tego wątku polecamy najnowszy odcinek audycji 360 stopni. Jarosław Kuźniar i jego goście opowiadają szczegółowo o niedawnym spotkaniu dyktatorów Korei Północnej i Rosji i o tym, jak wygląda życie w tym kraju, w Korei Północnej. Audycja dostępna jest na stronie trójkapolskieradio.pl, w naszej aplikacji oraz wszędzie tam, gdzie można słuchać podcastów. A teraz Faithless i Dido w Trójce. You can sleep forever, but still you will be tired. You can stay as cold as stone, but still you won't find peace. With you I feel I'm the me leading the blind. With you I feel I'm just spending wasted time. The moon should give way to doubt. They would immediately go out one. Swallow. summer, but tomorrow has to start somewhere. Only with mellow while you've been another slide through. Don't let nothing ride you. One swallow don't make a summer. One step too far, Faithless i Dido. A teraz jeszcze jedna podróż przed nami, podróż z perspektywy warszawskiej, ale przecież jesteśmy dla Państwa w całej Polsce. W Gnieźnie takie pytanie zadają sobie radni i mieszkańcy. Czy w miejskim szalecie będą złote klamki? Bo ostatnio i radnych, i mieszkańców poraziła suma, za jaką miasto chce wyremontować publiczną toaletę koło katedry. Niewielki przybytek przed przyszłorocznymi obchodami tysiąclecia koronacji pierwszego króla Polski ma przejść gruntowną modernizację za, uwaga, 440 tysięcy złotych. Wielkie WC, widzi pan? Aha, czyli blisko. Bardzo blisko. Turyści, którzy zwiedzają gnieźnieńską katedrę i rynek, z łatwością wskazują mi drogę do tego przybytku, który bardzo często dla zwiedzających okazuje się niezbędny i konieczny. Można nie zdążyć. To parterowy budynek wklejony pomiędzy dwie kamienice przy ulicy Tumskiej. Niczym szczególnym dotąd się nie wyróżniał. Jednak ostatnio wzbudził duże zainteresowanie i kontrowersje u radnych, kiedy prezydent miasta ogłosił, że przed przyszłoroczną tysięczną rocznicą koronacji pierwszego króla Polski to miejsce ma znacznie podnieść jakość usług, tak aby nawet król zechciał tam pójść piechotą. Królewskie miasto, królewskie szalety. Dziwi się radny Paweł Kamiński. Ja nie wiem, czemu takie drogie. Może to kosmos po prostu, te pieniądze. Nie powinniśmy tyle przeznaczać w takiej sytuacji budżetowej, jaka jest. No, jaka jest? Mówimy się, jest fatalna. 19 milionów do tyłu. To wszystko pokryją kredyty. A my sobie fundujemy królewskie szalety za 440 tysięcy. Inwestycja jest o tyle dziwna, że Gniezno tnie wydatki na co może. Dla oszczędności 30 tysięcy rocznie przenosi nawet bibliotekę dziecięcą do wypożyczalni dla dorosłych, mówi z goryczą radna Natasza Szalaty. Uważam, że modernizacja na toalety miejskie jest zbyt wysoka. Dlaczego miasto jest tak hojne dla szaletu? Dzisiaj jest tam krajobraz księżycowy. Wyjaśnia prezydent miasta Michał Powołowski. To jest miejsce, które powstało bardzo dawno temu. Nie przystoi warunkami sanitarnymi. Przy Bazylice Prymasowskiej, gdzie mamy duży ruch turystyczny. Ten koszt jest bardzo duży. Pierwsza rzecz to jest sama toaleta, którą chcemy zrobić i ta toaleta kosztuje 250 tysięcy. Druga rzecz to jest rozbiórka tego budynku, który w tej chwili tam istnieje oraz remont tego muru, który jest wzdłuż pierzei pod ścisłą ochroną konserwatorską, czy też będzie toaleta automatyczna. Ale jak sam widziałem, w tej miejskiej toalecie jest czysto i tanio. Wszystkie normy sanitarne wbrew temu, co słyszałam, przecież są, bo sanepid był, wszystko jest okej. Okay. Zapewniła mnie obsługująca szalet. Dwa złote tylko. Dwa złote, tak. Gdzie indziej jest drożej. Potrzebny jest taki już drogi remont? Lata 70. wydaje mi się, więc nie jest najnowocześniejsza, ale czy taki drogi, tego trudno mi powiedzieć. Dwa pisuary, dwie kabiny w męskiej i damskiej. No i to chyba też takie niepokojące dla pani informacje, że to ma być samoobsługowa ubikacja. No tak. Straci pani miejsce pracy. Prawdopodobnie. Mogę wejść, rozejrzeć się? Wchodzę do środka, dwa pisuary po lewej stronie, po prawej stronie umywalka. Wszystko czyściutkie. Puszczam wodę. Suszarka do rąk działa. Dwie ubikacje. O, nikogo nie ma. Nie pukałem, ale nikogo nie ma na szczęście. Wszystko gra. Wodę można spuścić. Czyściutko, papier toaletowy jest. I nie wydzielam papierów. Nie wydziela pani papierów? Nie, bo słyszałam, że pan prezydent powiedział, że pani tutaj siedzi i wydziela po kawałku papieru toaletowego. Tego nie robimy. Czyli można korzystać z papieru dowoli. Dowoli. Myślę, że do końca sezonu to myślę, że będziemy tutaj jeszcze. Zapraszamy. Dziękujemy bardzo za zaproszenie i pozdrawiamy panią. Wiemy, że pani też wystawia bezinteresownie miskę z wodą dla czworonogów. A kto to zrobi, kiedy toaleta będzie samoobsługowa? Sprawą w Gnieźnie zajął się Rafał Muniak. Flying Colors, Goodbye to Music. Siedem minut pozostało do 19:00. Za moment pojawi się na naszej antenie Nabiha Iqbal, ale wcześniej jeszcze sprostowanie od słuchacza w sprawie elektrowni. Usłyszałem taki głos słuchacza, który rząd po 89 roku wybudował nowoczesną elektrownię. Otóż powstały dwie elektrociepłownie, dosyć nowoczesne, które są własnością PKN Orlen. Prace nad tymi elektrowniami rozpoczęto bodajże w 2011 roku. Ukończone zostały w 2014-2016 roku mniej więcej w Płocku i Włocławku. I ta w Płocku, która generalnie jest zrobiona po to, żeby zasilać Orlen, nadwyżki oczywiście mocy są sprzedawane do sieci. I jest to jedna z najnowocześniejszych gazowo-parowych elektrociepłowni w Europie.